بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كمان تاريخ 23 من شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى katika kikao chetu kilichopita tulianza kusoma maneno aliyotanguliza al-Imam al-Ajurri rahimahullah katika kueleza utukufu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yani al-Qur'an akasema amma ba'd fa inni qa'idun wa billahi athiqu li tawfiq sawabi min al-qawli wal-amal wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به وحرزا من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما هو في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين tukafikia mpaka hapa na haya tulieleza katika kikao kilichopita na leo insha Allah taala tutaanza kuanzia kauli al-Imam al-Ajurri rahimahullah aliposema ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به كشاء الله سبحانه وتعالى الكريم أكوامرشا وجواكك يمين أن يؤمنوا به أي بالقرآن كوامرشا وجواكك ويمينه قرآن كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا سمعني تمؤمني الله سبحانه وتعالى ما يلي ليترمش وكتسيس وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله Enyi mlioamini Muaminini Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na kitabu alichokiteremsha kwa mtume wake kusudia Qur'an Qala wa ya'malu bi muhkamihi fayuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa yu'minu bi mutashabihihi قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فالقرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات هيك كتاب جاء قرآن كتاب جاء الله سبحانه وتعالى ndani yake aya zimegawanyika mara mbili. Kuna aya ambazo zinajulikana kama muhkamat na kuna aya mutashabihat. Muhkamat kwa lugha ya Kiswahili ni kusema zile ambazo ziko wazi. Kufahamika kwake hakuhitaji nusus nyingine au aya nyingine au ahadith ili zieleweke, maana ziko wazi kabisa. Na kuna aya katika Qur'an ambazo ni mutashabihat, haziwezi kufahamika isipokuwa kwa kupitia nusus nyingine. Kwa hivyo zije aya nyingine zisaidie katika kufahamu kwako zile aya ambazo ni mutashabihat. Na huu wote ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika wale ambao wanaupinde na upotofu katika nyoyo zao, utawakuta kuwa ukifuatiliza ayat ambazo ni mutashabihat. كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله كثبتيشا katika hii aya, yeye ndiye aliyemteremshia mtume wake sallallahu alayhi wasallam Qur'an, ndani yake mna aya ambazo ni muhkamat nazo ndizo nyingi katika kitabu cha Allah ambazo ziko wazi, na kuna aya ambazo ni mutashabihat, huwakanganya baadhi ya watu kuzifahamu, zahitaji nusus nyingine ili kueleweka na kuwa wazi. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna upotofu, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna, utawakuta wao wafuata zile aya ambazo ni mutashabihat. Makusudio yao Allah subhanahu wa ta'ala akayaweka wazi kuwa wanachokitaka ni fitna. Na hivi ndivyo ilivyo kwa kila mtu ambaye afuata matamanio ya nafsi yake. Qala wa ibtigha'a ta'wili وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أي آية مرة نيجي تميلز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ميلز في زوري كتك شرح لمعة الاعتقاد فكر مشابتي بلا شك. فالآيات المحكمات وصفها الله بأنها أم الكتاب أي عليها المعول وإليها المرجع. آيات أمبازو ني محكمات الله أمزي بصفة أبكسيما ني أم الكتاب ديو ماما وكتاب. نين مانا أم الكتاب أي عليها المعول وإليها المرجع, وتورجليا كتك هزو آيات محكمات إلي كيلي وكتاب شاء الله سبحانه وتعالى, marejeleo yao ni katika aya ambazo ziko wazi. Wa tariqatu ar-rasikhina fi al-ilmi annahum yurji'una al-mutashabih ila al-muhkam fayazulu at-tashabuh fayuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu. Njia ya wale ambao wamekita mizizi katika ilmu ni kuwa wao zile aya ambazo haziko wazi, imana za wakanganya baadhi ya watu, huchukua wakaregelea katika zile ambazo ziko wazi zikafahamika maana yake. Kwa hivyo ile tashabuh iliyoko pale ndani na kule kukanganya ambako baadhi ya watu kuona kukaondoka, ikawa ni wenye kuhalalisha kile ambacho ni halali na kuharamisha kile ambacho ni haramu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. أما طريقة أهل الزيغ فهي الإعراض عن المحكم واتباع ما تشابه منه لقصد فاسد ونية سيئة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما wale ambao wamepinda na kupotea njia yao ni kupuuza zile ambazo ni muhkam na kufuata aya ambazo ndani yake kuna tashabu za hitaji ziwekwe wazi na dalili nyingine. Makusudio yao ni mabaya na nia yao ni mbovu, kutaka fitna na kutaka kuzifasiri kwa maana ambayo sio yake. Tuchukulie mfano, Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na hii si katika mutashabihati lakini baadhi ya watu yao ni mutashabi, aliposema katika suratul Kahf, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu wale mabwana katika kisa cha ashabul Kahf waliotaka kujenga katika makaburi ya ashabul Kahf kujenga msikiti. Ahlul bid'ah wakasema kuwa tizama, Allah ametaja wajenga msikiti juu ya nini? Makaburi ya ashabul Kahf, na wala hakueleza kuwa amewasimanga ama amewasifu. Kwa hii aya ni dalili kuwa yajuzu kujenga msikiti juu ya makaburi, kaweka kaburi ndani ya msikiti ukajenga. Lakini hawa wamewacha nusus ambazo ziko wazi nyingi alizosema Mtume SAW, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ikiwa wataka kujua hukumu, wasema hapa haikutajwa kuwa wametajwa vibaya au vizuri, lakini ukirejea katika hadithi watakuwa wametajwa vibaya au vizuri, wamelaaniwa, si ndio? Kulaaniwa nkusifiwa ama nkusimangwa, kutajwa vibaya au vizuri, bila shaka ni kutajwa vibaya. Lakini wao wakawacha hizi hadithi zote zilizo katika Bukhari na Muslim, zote wakaziwacha, wakashikilia ile aya peke yake. Sasa huu ni mfano mzuri wa kukuonyesha kuwa hawa ndio Allah aliwakusudia aliposema, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' tawili. Huu ni mfano wa wadhi, fikiri uko wazi. Tayeb, mifano kama hii iko mingi. Ukiona mtu angangania nasi moja ambayo kuna shubha fulani ndani yake, akawacha nusus na ayat na hadithi maziko wazi kabisa, na hili jambo liko kwa kila mtu wa bid'ah, kila mtu wa bid'ah, awe ni mshia, awe ni msufi, awe ni jahmi, awe atakavyokuwa, ukiangalia katika maneno yao utakuta watumia hizi mutashabihati. Fa ahlul iman ya'maluna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutashabihihi wa la yarudduna shay'an min al-Qur'an. Watu wa iman watendea kazi zile aya ambazo ziko wazi, na zile ambazo pengine zitamkanganya mmoja wao ataziamini vile zilivyo, wala hawarudishi chochote katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamashtabaha alayhim min al-Qur'an ijtahadu fi raddihi lilmuhkami liyafqahu, na kile ambacho kimewakanganya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wao hujitahidi kukiregesha katika zile aya ambazo ziko wazi ili wafahamu. Wa in lam yattadhih lahum lam yukadhibu bi shay'in minhu, ikiwa haikuwa wazi kwa wao hawakadhibishi, waacha vile vile waziamini. Wa at-tashabuh alladhi fi ba'd ayati al-Qur'an laysa tashabuhan mutlaqan, lakini kuna jambo muhimu ambalo natakana lifahamike. kwa ile tashabuh iliyoko katika Qur'an, kwa baadhi ya aya haziko wazi. Sio tashabuh ambao ni ya moja kwa moja, kwa hakuna mtu hata mmoja ulimwenguni katika Uislamu hafahamu, la. Bal huwa tashabuhu, tashabuhun nisbiyun, ni tashabuh ambao ni nisbi. Yani baadhi ya watu yaweza kuwa kwao ni mutashabi, lakini kwa wanaovioni iko wazi kabisa. Yanjali amruhu lirrasikhina fil ilmi bima atahum Allahu min basiratin wa husni fahmin. Huwa wazi jambo lake kwa wale waliokita mizizi katika ilmu, kwa kile ambacho Allah amewapa katika ilmu na ufahamu mzuri. Walihadha jaa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qal, Ibn Abbas radiyallahu anhuma asema, ana min arrasikhina fil ilmi alladhina ya'lamuna ta'wilahu, mimi ni katika wale waliokita mizizi katika ilmu, ambao wajua tafsiri ya Qur'ani nzima mwanzo mpaka mwisho. Yakulu Mujahid ibn Jabr rahimahullah wa huwa min ulama at-tabi'in, Mujahid ibn Jabr asema, عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات, بمعنى علي سوما قرآن بين ابن عباس مرتات منذ بك مش أوقفه على كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. كتك كلا آية نسماما نموليزا هي آية من شوكك وجيليانين نأيكو فيبي نا ابن عباس أكمويلزي منذ بك مش القرآن kila kitu maana yake. Ibn Abbas katika rasikhina fil ilm, katika wale ambao wamekita mizizi katika ilmu, haswa katika kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ya'tabiru bi amthalihi wa yaqulu amanna bihi kullun min 'indi rabbina. فالقرآن اشتمل على أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى للناس. هي قرآن ننياك كنا مفان أما يو الله سبحانه وتعالى أمي وبيجي وات, وهي موضع اعتبار وادكار. نهي مفان لبيجي الله سبحانه وتعالى نسهم يكوزنغتيا نكو كمبوكا ووالي من يكوزنغتيا. فعلى المرء إذا مرت عليه أن يحسن فهمها وعقل معناها. نجوه يا كلا متو أنا ببيتا كتك كويسوما قرآن أكفكية كتك هي مفانو بس آوي أتفهم بزوري نكويليو ما نياك. والله سبحانه وتعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. Alipoipiga mifano katika Qur'an akasema na hawaifahamu ila wenye elimu. Hii mifano mara nyingi utaona mifano hii kipigwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayuha nasu duriba mathalun fastami'u li. Subhanallah, enyi watu mmepigiwa mfano, usikilizeni vizuri, sikilizeni mmuelewe huu mfano. Innal ladhina tad'una min dunillah, wale mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la, hawawezi kuumba mdudu nzi hata wakikusanyika wote kwa ajili ya kumuumba nzi, hawawezi. وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُمْ, na lau kama yule mdudu nzi yule atawachukulia chochote vipi akawaibia, walikuwa wakiweka katika miungu yao ile masanamu, wakiweka chakula ya nzi wala pale yenda zake. وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Sidhani kama anaelewa maana ya hii aya na mfano uliopigwa hapa aweza kwenda kwenye kaburi akamwomba maiti. Dha'ufa at-talib wal-matlub, waenda kwa aliye dhaifu, hakusaidii chochote, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano kama hii ameipiga mingi Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, wama ya'qiluha illa al-'alimun, hawaifahamu mifano hii isipokuwa wale waliokuwa na elimu. Qala ba'dhu salaf, idha sami'tu al-mathala fi al-Qur'an falam afhamhu bakaitu 'ala nafsi. Baadhi ya salaf wasema, nikisikia mfano umepigwa katika Qur'an nikausoma kisha nisiuelewe, nalia kwa machozi. لأن الله تعالى يقول سبب الله سبحانه وتعالى أسمى وتلك الأمثال نضربها للناس نهي نمفان تنيبي قوات وما يعقلها إلا العالمون نها ويفهام إلا ونيليم كيف ولكو وكيلية قواوا سكتك ونيليم إكيوها وكو يفهام مفان لبيبو كتك قرآن. قال ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. كيشا الله أكواهيدي ونكو يسوم قرآن نكو يتندي أكازي أتواكوا كتوكمانا نموت نكو إنجيزا ببون. فلا نجاة من النار ولا دخول للجنة إلا بالاعتصام بكتاب الله العظيم وحبله المتين. Huwezi kuokoka na moto wa jahannam wala kuingia peponi isipokuwa kwa kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu na kamba yake iliyo madhubuti. Thumma nadaba khalqahu subhanahu wa jalla idha hamma afwan idha hum talaw kitabahu an yatadabbaruhu wa yatafakkaru fihi biqulubihim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaimiza viumbe wake, idha hum talau kitabahu an yatadabbaruhu, wanapokisoma kitabu chake wakizingatie, na wazingatie na kufikiria maana yake kwa nyoyo zao. Kama kala Allahu azza wa jalla afala yatadabbaruna al-Qur'an, Allah sema je hawaizingatii hii Qur'an. وقال أفلم يدبروا القول وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كلكو زنغتيا ndio malengo ya kwanza makubwa ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuzingatia hiki kitabu ndio yampelekea mtu kukifanyia kazi hiki kitabu. Ikiwa hata zingatia maana yake kitabu hawezi kutendea kazi. So asli ya mtu kufanya amal ni mwanzo afahamu kile anachokifanya. Qur'an imeteremshwa ili liyadabbaru ayatihi, wazingatie aya zilizoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii atuonyesha kuwa Muislamu yoyote akijifunza Qur'an akaielewa maana yake iweweza kuzingatia maana yake, wala sio kuwa ni watu maalum ambao kazi yao kuzingatia Qur'an, watu wengine hawafai kuzingatia Qur'an. Na hapa ndio utaona watu wanaofanya shirk, ukiwakataza kutoka maana shirk ukawatajia aya za Qur'an, akwambia wewe wajiwaje maana yake hii aya, wewe wajua Qur'an, wewe mambo makubwa huwezi kuelewa. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah atoa mfano mzuri sana. Sema mmoja katika awam si msomi, mwenzake amuona afanya shirk ya kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kampa nasaha, akamkataza kutoka maana kile kitendo anachokifanya, kisha akamsomea aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ile mwanzake akamwambia huwezi wewe kuifahamu Qur'an, wewe si msomi, haiwezekani. Pamoja na kuwa hii aya iko wazi sana, sema huwezi kufahamu Qur'an, wewe achana nayo mama. Ndio bwana akamezea, alikuwa amemwalika nyumbani kwake. Sheikh Abdul Razzaq asema alipofika kwake mmoja katika ashara taeleza, Bwana akamwalika pale, akaja binti yake mdogo, binti mdogo akaja akawasalimia pale akaondoka. Akamwambia, huyu nani huyu alikuja hapa? Akasema, huyu ni binti yangu mdogo. Akamwambia, uonaje akiwa mkubwa umuoe? Ah, kama ntusi huyu. Sasa nitamuoa vipi bwana na binti yangu? Mtoto wangu huyu wa kike nitamuoa vipi? Wewe hukusikia Allah subhanahu wa ta'ala akisema, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum? Akamwambia, amina amini, wewe huelewi hii aya. Kwa hivyo utamuoa akiwa mkubwa, hii aya huwezi kuielewa wewe. Ikawa ujumbe ushafika. Kumbe ukitaka kutumia aya waweza kuielewa maana yake, lakini aya ikiwa ya kugonga wewe, waambie wenzako hawaelewi. Yani pale anapotaka yeye atatumia ile aya, lakini pale inapokwenda kinyume na vitendo vyake atasema ile aya haifahamiki. Wallahu almusta'an. Na hivi ndivyo ilivyo kwa ahlul bid'ah. Utaona wale wewe wafikiri wale waelewa, wale hawaelewi. Sasa hiki kitabu Allah amekileta kwetu sisi tusikielewe. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta maneno ambayo ndio uongofu kwetu sisi, kisha mvunja watu moyo kuwa hawezi kuelewa maneno haya. Hata ukasoma vipi, kuna watu wanaghulu mpaka wakisoma tafsiri ya Qur'an watoka nje mahali mbali, wasema tuweza kukosea hapa, huu msikiti ukaanguka juu yetu, kwa hiyo twende mbali kule. Kukaona watu wajiweka mbali kabisa katika kutaka kuifahamu Qur'an, wakati hiki kitabu kimeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili sisi tukisome, tukielewe na tukifuate. قال وإذا سمعوه من غيرهم أحسن استماعه. Na wanapoisikia Qur'an ikisomwa kwa wasiokuwa wao, yani mwingine akisoma Qur'an, waisikilize vizuri jambo Allah amelihimiza. Fa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Thumma wa'adahum 'ala dhalika ath-thawab al-jazil falahu al-hamd. أي لكي يحصل لهم الانتفاع وسكريزة إلي وباتكن فايكنا لمنين وتتحقق لهم الفائدة نيل فايدة إوي تاكيكك وواو وذلك بحسن الاستماع وسكريزة بزوري كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حقيقة katika hayo upo ukumbusho kwa wenye moyo. Kila mtu ana moyo, lakini kwa wale ambao wana moyo ulio hai, wale ndio watapata ukumbusho. Kuna watu wana nyoyo ndani ya vifua vyao, lakini ni kana kwamba hawana nyoyo katika vifua vyao. Hawaizingatii Qur'an inaposomwa, wala hawana habari nayo. Au alqa as-sam'a wa huwa shahid, na akatega sikio naye yupo anashuhudia hapo hapo, akili yake iko pale, masikizi yake yako pale, moyo wake uko pale, huyo ndiye atakayenufaika na Qur'an, kaisikiliza makini. Kuna wengine yasomwa ile Qur'an lakini akili yake haiko pale wala habari ana, kama huyo hawezi kunufaika na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد. كسكيليزا آية ذا الله نكجتكاسا كو آية ذا الله نجامب أمبال لواجب يو يكلا موجة. فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه. ونهكونا بودي وكلا أمجا كسكيليزا ujumbe wa bwana wake aliyomletea kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Thumma a'lama khalqahu anna man tala al-Qur'an wa arada bihi mutajarata mawlahu al-karim fa innahu yurbihuhu ar-ribha alladhi la ba'dahu ribh. ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة كيش الله سبحانه وتعالى أكواجوز وجواك الإمام الأجر يسيمك ومن يكوي سوم قرآن أكتاك كفن بيشارا ملواك كريم بس أترجية أو أتبت فايدة أم يحكون فايدة كوبا زيديه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور كيف هي بيشارة أم بايو حكونا هسارا دنياك كيسوما كتاب شاء الله كيفهامنا كيفواتا نبيشارة أم بايو هين خسارا دنياك كذلك أتمجريشا na kumfunza baraka ya biashara hii hapa duniani na kesho akhira. Haya ni maneno al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala aliyotaja kwa ujumla na biidhnillah ta'ala yote hayo aliyozungumzia hapo ataanza kutaja adilla na ayat katika Qur'an zinazoeleza yote hayo aliyotaja nyuma wa kila moja katika kile chokitaja kina dalili yake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kusema kuwa Qur'an ni uongofu ni rahma atataja aya. Kusema kuwa Qur'an ni ndio njia kuelekea peponi atataja aya. Yote haya atataja biidhnillahi ta'ala huko mbele na hayo inshaallah ta'ala tutaanza kuzungumzia katika kikao cha darasa hiki kitakachokuja inshaallah ta'ala. Nakafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdik أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.